50 languages. 57. 57. در مطب دکتر. در مطب دکتر. من وقت دکتر دارم. من وقت دکتر دارم. من ساعت 10 وقت دکتر دارم. من ساعت 10 وقت دکتر دارم. اسم شما چیست؟ اسم شما چیست؟ لطفاً در اتاق انتظار تشریف داشته باشید. لطفاً در اتاق انتظار تشریف داشته باشید. دکتر الان می آید. دکتر الان می آید. بیمه کجا هستید؟ بیمه کجا هستید؟ چه کار می توانم برای شما انجام دهم؟ چه کار می توانم برای شما انجام دهم؟ درد دارید؟ درد دارید؟ کجا درد می کند؟ کجا درد می کند؟ من همیشه کمر درد دارم. من همیشه کمر درد دارم. من اغلب سردرد دارم. من اغلب سردرد دارم. من گاهی اوقات شکم درد دارم. من گاهی اوقات شکم درد دارم. لطفاً لباس بالاتنه خود را در بیاورید. لطفاً لباس بالاتنه خود را در بیاورید. لطفاً روی تخت دراز بکشید. لطفاً روی تخت دراز بکشید. فشار خون شما خوب است. فشار خون شما خوب است. من یک آمپول برایتان می نویسم. من یک آمپول برایتان می نویسم. من برایتان قرص می نویسم. من برایتان قرص می نویسم. من یک نسخه برای داروخانه به شما می دهم. من یک نسخه برای داروخانه به شما می دهم.